codziennie na straży Twoich finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. To eskalowanie prowokacji przez reżim w Mińsku mówi o kolejnym incydencie na granicy rzecznik MSZ-u. Ustawa o sędziach pokoju z podpisem prezydenta skierowana do Sejmu. Prezydent Czech Miloš Zeman opuścił oddział intensywnej opieki medycznej. Groźby skierowane pod adresem polskich żołnierzy ze strony służb białoruskiej to dowód na eskalowanie prowokacji przez reżim w Mińsku, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Resort Obrony poinformował, że wczoraj białoruscy wojskowi grozili otwarciem ognia polskim żołnierzom, którzy zlokalizowali dużą grupę migrantów próbujących sforsować ogrodzenie graniczne. Łukasz Jasina podkreśla, że do incydentu doszło dwa dni po wezwaniu Szardafer białoruskiej ambasady. Poprosiliśmy go bardzo mocno o to, aby przekazał do Mińska to, co my chcemy, żeby do Mińska było przekazane. Zastanawiamy się w tej chwili, na ile celowe jest dalsze rozmawianie z panem Szardaferem, a w tym momencie solidaryzujemy się ze stanowiskiem Ministerstwa Obrony, dołączamy się do niego, podtrzymujemy nasze oświadczenie mówiące bardzo twardo o tym, że nie dopuszczamy takich prowokacji i wzywamy władze białoruskie do zmiany swojego postępowania. Z kolei przedwczoraj w nocy polscy funkcjonariusze zlokalizowali w pobliżu granicy na terenie Polski trzech umundurowanych mężczyzn uzbrojonych w długą broń. Projekt ustawy o powołaniu sędziów pokoju z podpisem prezydenta Andrzej Duda nakazał wysłanie dokumentu do prac w parlamencie. Projekt wprowadza też sądy pokoju, a sędziowie będą wybierani na 6-letnią kadencję. Łączymy się ponownie z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy. Powiedz, co jeszcze mówiło o tej inicjatywie. Andrzej Duda mówił o przełomowym znaczeniu tego projektu dla wymiaru sprawiedliwości. Według prezydenta powołanie nowej kategorii sądów i sędziów pozwoli odzyskać zaufanie obywateli do tego typu instytucji. Stanie się tak dlatego, że to sędziowie pokoju właśnie będą orzekać w sprawach drobnych, które teraz blokują często wokandy w sądach rejonowych, a to powoduje przewlekłość postępowania. Te sprawy przede wszystkim wykroczeniowe właściwie w całości znajdą się właśnie w jurysdykcji sądów pokoju. Część występków, gdzie wartość szkody nie przewyższa kwoty 10 tysięcy złotych, a więc sprawy drobniejsze będą załatwiane przez sądy pokoju. Do tego sprawy cywilne, takie jak wezwania do ugody, alimenty czy postępowania uproszczone. Sędzią pokoju będzie mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem prawniczym i z 3-letnim doświadczeniem w sądownictwie, a także osoby w wieku między 29 a 70 rokiem życia. I sędzią będzie można być tylko raz. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Ministerstwo Zdrowia zainaugurowało kampanię społeczną Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje. Akcja ma zwrócić uwagę na problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówi, że pandemia ma bardzo zły wpływ na kondycję psychiczną najmłodszych. Konsekwencje zawieszania nauki są ogromne i będą pokoleniową traumą dla dzieci. Niestety blisko rok przerwy w nauce spowodował, że problemy psychiczne objawiły się z podwójną dolegliwością i teraz w ośrodkach wsparcia środowiskowego czy też w szpitalach psychiatrycznych niestety mamy dużo nowych pacjentów. W ramach kampanii Resort Zdrowia uruchomił infolinię wsparcia dla dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczną można uzyskać pod numerem 800 12 12 12. Prezydent Czech Miloš Zeman opuścił oddział intensywnej opieki medycznej. Został dziś przeniesiony na oddział rehabilitacyjny. Czeski prezydent przebywa w Centralnym Szpitalu Wojskowym w Pradze od ponad 3 tygodni. Wojciech Stoba. W komunikacie opublikowanym przez szpital czytamy, że powodem hospitalizacji Miloša Zemana było zaostrzenie jego przewlekłej choroby, które doprowadziło do zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów i płynów. Stan zdrowia w momencie przyjęcia niewątpliwie wymagał intensywnej opieki. Leczenie, a przede wszystkim kompleksowe wsparcie żywieniowe doprowadziło do poprawy stanu klinicznego prezydenta, poinformowała rzeczniczka szpitala Jitka Zinke. Informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia prezydenta zostały upublicznione za jego zgodą, zaznaczył szpital. Miloš Zeman znalazł się dziś poza oddziałem intensywnej opieki medycznej po raz pierwszy od momentu hospitalizacji 10 października. We wtorek kandydat na premiera Petr Fiala przekazał, że prezydent jest gotowy spotkać się z nim, gdy znajdzie się poza Ojomem. Z prezydentem ma spotkać się także obecny premier Andrej Babiš. Terminy tych spotkań nie są jednak jeszcze znane. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga.

zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Upodobaniach muzycznych Polaków, czyli nas, proszę Państwa, teraz będziemy mówić, ale myślę sobie sytuację jak z randki. Nie wiem, nie znam się, ale mogłoby to tak wyglądać. On pyta jej, a czym się interesujesz? Ona mówi, moje hobby to konie, pragnę, aby na świecie był pokój. A ty? On mówi, ja dobrą muzykę lubię, ale jaką na przykład? Odkąd zobaczyłem ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. I tekst filozoficzny i nóżka chodzi pod stołem, więc jest szansa na kontynuację znajomości. Albo on może powiedzieć, to jest możliwość B, wiesz, lubię i kocham Chopina. I w rytm Walczyka wychodzą z restauracji. I on jeszcze dodaje, wiesz, bo Bruce Lee uważam, że to zasłużona pierwsza nagroda, ale już dalej to bym się kłócił z Pawłem Turskim, na przykład z programu Trzeciego Polskiego Radia i z jury. Albo zaproszę ciebie następnym razem na koncert. Muzyki jakiej? Czyli już widać, że człowiek lubi film, dobrą muzykę, zna się na jednym i drugim. Tak, proszę Państwa, żyli długo i szczęśliwie. Zostawiamy parę na randce, niech sobie żyją i cieszą się życiem i potomstwem. Natomiast pytanie do nas Polaków jest, a jaką muzykę lubimy? Bo ja tu mam, proszę Państwa, raport Federacji Producentów Fonograficznych i Naukowców Polskiej Akademii Nauk, więc żartów nie będzie. A. Disco polo. B. Muzyka klasyczna. C. Niech będzie muzyka filmowa, ale można i swoje dodać. Blues, jazz i tak dalej, i tak dalej. Kto chce wziąć udział w naszym konkursie, w naszej rozmowie bez nagrody, tak powiem, anonimowej, nie trzeba się przedstawiać. 227 trójek, kwadrans po 13. Sending videos to friends in my mind. bad day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. I get open to the memory of a day for the rest of my life. Trójka. Program trzeci. Every time I'm with it alone, it picks me up, you just send me down. I can feel it rushing under my skin. You're a cage, won't you let me in? On my toes, lock the door, put it face through the walls. Don't know if I'd be so sure again. Jakiej pan, pani muzyki słucha? Myślę, że odpowiedź pop to jest taka po prostu odpowiedź, muzykę pop oczywiście lubię, taka wymijająca. A, bo wszystko do tego worka pop może się zmieścić. A na przykład kocham disco polo i kocham słuchać i rano, i we dnie, i wieczór, i w nocy, i w samochodzie, i w domu, i na działce, i na wakacjach, i na feriach, ale być może się do tego nie przyznam, bo to niepopularne, no bo jakby to wyglądało. A potem człowiek jedzie na takie wesele, przepraszam Kielce i Radom, ale tam to się dzieje dopiero, tam to muzyka jest, tam jest w ogóle cały kompleks zachowań, które należy znać, należy uczestniczyć w życiu weselnym, to po prostu jest inna kategoria zupełnie myślenia o bytach, tak powiem. Na to Natomiast czym człowiek zachwyca się? Jaką muzyką? Czego słucha? Polak człowiek. Ja. Polak to jest pytanie do siebie i do państwa. 227 trójek, a za chwilę przedstawię państwu raport naukowców. Pan, jakiej to my muzyki słuchamy według naukowców. 227 trójek, 23 minuty po 13. Gramy dalej. Oprócz Błękitnego Nieba, najlepiej jakby człowiek gitarę wziął i sam zagrał i zaśpiewał. To już sukces towarzyski murowany. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. W gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Trójka do trzeciej, 27 minut po 13, 227 trójek to tradycyjnie nasz numer telefonu, de gustibus et coloribus, niektórzy dodają non disputandum est, ale pytamy dlaczego akurat taką muzykę lubimy i taką słuchamy, a nie inną. Józef Niewiarowski zebrał informacje w tej sprawie. Czego słuchamy? Słucham Blue Monday.

wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Słucham ja, Polak, 227 trójek, telefon dla Państwa, do Państwa dyspozycji. Jakiej muzyki słuchają Polacy, warto można zobaczyć, kiedy jesteśmy na wakacjach za granicą i zdarzają się Polacy, którzy niosą na przykład w ręku jakiś sprzęt muzyczny. Skąd wiemy, że to są Polacy, ponieważ słychać tak zwane upsa upsa, albo tak zwane, albo niezwane po prostu disco polo. Więc to jest jeden gatunek muzyki, który słuchamy jako Polacy i to mi się wydaje niestety smutne. Ja słucham smooth jazzu, popu, new romance i rocka progresywnego. I nie znoszę disco polo. Klasykę też i filmową, tylko że gdybym miała tak się skupić tak na tym, co najczęściej, no to rzeczywiście właśnie rock progresywny typu tam The Cure, Jet Set Tal i tak dalej. To ja stawiam na New Romance w takim razie aktualnie. Za 25 minut 14 program Trzeci Polskiego Radia. 2 7 3. Szerokiego spektrum muzyki przez kilkanaście lat grałem na weselach, więc też disco polo nie jest mi obce, ale jeśli moglibyście puścić coś Tadeusza Nalepy, na przykład Modlitwę, byłoby pięknie. Właściwie każdej, łącznie z folkiem, zetno, no, soulem, bluesem. Natomiast chciałam powiedzieć, że bardzo nie lubię tego, co teraz się klei. Czyli tej całej nowej muzyki nie przyswajam tej papki. Dla mnie to wszystko jest nudne i jest trochę za mało, moim zdaniem, tej muzyki, która jakieś była soulowo, jazzowo. No, Wandy Warskiej, Nowy Singers, jakieś takie rzeczy, klasyki, które są piękne, i właściwie nie ma w radiu. Ale pan mi przypomniał historię, też kiedyś grałem na weselach i pamiętam ustalanie przed weselem, kiedy to Beatlesów proponowaliśmy i młodzi mówili, tak, Beatlesi to będzie dobry pomysł. A później kończyło się tak, że wokalista zostawiał gitarę w kącie, bo również grał na gitarze, brał tamburyn i było Marysiu buzi daj, nikogo nie pytaj, i wtedy dopiero społeczeństwo się bawiło. A przecież piosenka to również tekst, mądry tekst. Gdzie te piosenki są? W Trójce, 13:40. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec, fandango, bolero, bebop, manna, hosanna, różaniec i szaniec, jazda i basta i stop. Bardzo najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty, robotop w rękach się pal. Miasta nie czułem i jajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij. Żyje bal, żyje bal, bo to życie to bal, jest na bale. Niech żyje bal, niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niech żyje bal, orkiestra gra, niech żyje bal, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje bal, dzień warty dnia, to życie zachodu jest warte. Chłopor, robotnik i boak, grzechotnik, z niebytu wynurza się wal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę, rusza, wyrusza na bal. Słucha go, słucha tam mistyki, daj głowy, łączy nam tam w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz. Niech żyje bal, bo to życie to bal, jest na bale. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale, nie, nie. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, to życie zachodu jest warte. Yes. zachodu jest warte. Trójka. Program trzeci. Pamiętaj o tym, doleć raz. Tam mi spowodować. O gustach muzycznych rozmawiamy dziś w trójce do trzeciej, między innymi właśnie Brodka za nami, wcześniej Niech żyje bal, ale w równie nowej, ciekawej, znak zapytania, wersji. To chyba temat na kolejne nasze spotkanie, naszą, proszę Państwa, rozmowę, covery. Czy rzeczywiście należy te piosenki stare, lubiane i znane po swojemu? Tak po swojemu, że zupełnie nie przypominają oryginału, czy tylko tak trochę po swojemu, żeby były prawie jak oryginał i człowiek by wtedy trochę zaczerpnął, artysta, z tej starej atrakcyjności tych piosenek, prawda, i ich sławy. Ciekawa rzecz, teraz o ekonomii kilka słów w trójce, przecież stopy poszły w górę. Państwo też liczą, ile rata wznosi, rośnie kredytu hipotecznego? Za 10 minut 14. Informator ekonomiczny. Marcin Jakiełowicz. Droższe raty kredytu, wyższe oprocentowanie lokat. Od dziś obowiązują nowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej podniosła wczoraj główną stopę o 3/4 punktu procentowego do poziomu 1,25%. To powyżej oczekiwań ekonomistów, którzy w większości prognozowali podwyżkę o 0,5 punktu procentowego. Zdaniem szefa NBP Adama Glapińskiego podwyżka ma zapobiec utrwaleniu się podwyższonej inflacji w kolejnych kwartałach. Podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej nie obniża inflacji, która istnieje w tej chwili. To jest powszechne nieporozumienie powtarzane w mediach. Nie mamy wpływu na bieżącą inflację. My mamy wpływ ewentualnie na inflację za kilka kwartałów. Już od początku, być może przyszłego roku też. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w październiku wyniosła 6,8%, najwięcej od ponad 20 lat. Zdaniem szefa NBP to konsekwencja m.in. ratowania miejsc pracy. Inflacja ma to do siebie, że jest wyższa w krajach, które uniknęły głębszej recesji i rozwijają się najszybciej. Kraje, które najlepiej przeciwstawiły się kryzysowi pandemicznemu, w tym Polska, która ze średnich krajów, nie tych najmniejszych, najlepiej tą politykę antykryzysową zastosowała i wyszła z najmniejszymi stratami z kryzysu pandemicznego, no tamte koszty są wyższe. Inflacja jest wyższa w tych krajach, które najszybciej wyszły z pandemii i uniknęły jej większych kosztów. Według szefa NBP inflacja w styczniu może przebić poziom 7%, a potem ma zacząć spadać. Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista PKO SA, komentował na naszej antenie, że wczorajszą decyzję Rady odczują posiadacze kredytów i lokat. Czasami opóźnienie miesiąca, trzech miesięcy, w zależności od tego, jak są zapisane umowy, ale oczywiście, że raty wzrosną kredytu. Ekonomista wyliczał, że raty standardowego kredytu mieszkaniowego o wartości mniej więcej 350 tysięcy złotych pójdą w górę o około 200 zł. Zdaniem ekonomisty to jeszcze nie koniec serii podwyżek. Ja myślę też, że ta wyższa podwyżka niż oczekiwana, to jest trochę taka próba przyjęcia inicjatywy. Zresztą w poprzednim miesiącu te 40 punktów to też była próba przyjęcia inicjatywy, tylko że ta poprzeczka poszła wyżej, dlatego że inflacja też zaskoczyła wyżej. No i będziemy, dopóki inflacja nie zacznie spadać, dopóty, no ta presja będzie, a więc no rynek będzie oczekiwał, że będą kolejne podwyżki. Zacieśnianie polityki monetarnej też za oceanem. Amerykański Fed ogłosił, że zaczyna ograniczać skalę skupu obligacji. To pierwsza taka decyzja od początku pandemii. Niektórzy ekonomiści prognozują, że w pierwszej połowie przyszłego roku amerykańska rezerwa federalna może podwyższyć stopy procentowe. Tyle rynkowe jastrzębie, czyli zwolennicy wysokich stóp, teraz gołębie. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde nie spodziewa się podwyżki stóp procentowych w strefie euro w przyszłym roku. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że prognozy dla inflacji pozostają w strefie euro na bardzo umiarkowanym poziomie. Przed nami kolejne podwyżki na stacjach paliw, tak prognozują analitycy portalu ePetrol. Jak piszą, w ciągu tygodnia ogólnopolska średnia cena dla benzyny 95 wzrosła o 4 grosze do 5,98 zł za litr. Najtaniej jest teraz w Wielkopolsce, najdrożej w Małopolsce. Najwięksi gracze, czyli Orlen i Lotos, trzymają ceny detaliczne poniżej 6 zł, co blokuje wzrost cen również u konkurencji. W Warszawie trwa kongres ESG. Dziś swoje wystąpienie miał premier Mateusz Morawiecki. Od pewnego czasu widać, jaki plon zbiera neoliberalna doktryna. Rosnące nierówności społeczne, nieokiełznana władza gigantów technologicznych i widmo katastrofy ekologicznej. To wszystko wzywa nas do gruntownego przemyślenia koncepcji rozwoju. Przez lata myśleliśmy o nim jako o wyścigu. Ścigaliśmy się na technologię, na innowacyjność, na wzrost PKB. I to wszystko są ważne obszary. Dziś jednak dobrze widać, że jeśli technologie, to takie, które służą człowiekowi. Kongres ESG potrwa do jutra włącznie. W spotkaniu bierze udział ponad 150 ekspertów, przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych, firm, samorządów, a także naukowcy. Debaty można oglądać online, m.in. na kanale kongresu w serwisie YouTube. Polskie Radio objęło patronat nad tym wydarzeniem. Na koniec zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,36, euro 4,60, brytyjski funt 5,43, a dolar 3,98. Marcin Niegiełowicz, dziękuję bardzo. Najbliższa przyszłość, proszę Państwa, w Trójce kształtuje się następująco. Za 6 minut o 14 serwis Trójki, później kolejna godzina naszego spotkania. Prawdopodobnie kobietom łatwiej znaleźć pracę. Dlaczego tak się dzieje i czy tak jest rzeczywiście? Próbujemy na te pytania odpowiedzieć po 14. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika.